Ai fost cea mai dulce fată în viața mea, dar ce păcat că tu ai fost așa de rea, iubirea mea. Privește cum plânge acum inima mea și n-are ce să-i șteargă lacrima, dragostea. Viața mea fără tine e pustie, inima mea plânge și nu știe de ce s-a îndrăgostit și are de suferit. Cine o fi vinovat pentru ce s-a a fost plecat.